19 października 79. Pierwsza próba. Pietracho się nie zjawił. Rozmowa z instruktorem, który wcale nie głupio mówi. Zaświtał nam pomysł, aby grać bez Pietrachy, ale to zalążek myśli. Redzimski by grał wtedy na prowadzącej.